यादगार हो सके जो शबाब तेरा शाहकार तू भी बेकरार मैं भी बेकरार तुझे छूना चाहे सांसों की तार होता नहीं हमसे और इंतजार आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ,